kwietnia 2020 roku lista przebojów programu trzeciego skończy 38 lat. Nie ma już listy American Top 40, nie ma listy przebojów Radia Luksemburg. Wszystkie te listy się pokończyły, a nasza lista jest. Jak zwykle w piątek o 19 zapraszają Piotr Baron i Marek Niedźwiecki. A po 23 koncert sprzed 19 z kolei lat. Mysłowic i Republika w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z okazji wtedy 1000 wydania listy przebojów programu trzeciego. Polecam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Dzień dobry, minęła godzina piąta, jest środa 22 kwietnia. Przed nami kolejny bardzo dobrze zapowiadający się dzień i to ważny, bo dzisiaj jest Dzień Ziemi. Pewnie wielu słuchaczy szczególnie ceni sobie te poranne godziny, kiedy reszta domowników śpi i można wsłuchać się w otaczający nas świat, a inni potrzebują muzyki o poranku. I ja właśnie o to będę dbała w dzisiejszym trójkowym budziku. Rozpoczynamy. Solidarity and cooperation. We're all in this together, and we can only stop it together. This is the time for facts, not fear. This is the time for signs, not rumors. This is the time for solidarity, not stigma. I thank you. Bardzo ważny motyw ostatnich miesięcy. We All In This Together to fragment przemówienia, które zaanonsowało w skali globalnej sytuacji, z którą obecnie się zmagamy. A za ten utwór odpowiada wrocławski producent Tomek Leśniewski, który postanowił oddać w ten sposób hołd wszystkim starającym się o poprawę obecnej sytuacji, przede wszystkim lekarzom i też pracownikom służby zdrowia. Piosenka, która ma mieć w sobie ten globalny wymiar i rzeczywiście trzeba przyznać, że wyszło mu to całkiem nieźle. W budziku dominuje dobra energia, która ma nas nastroić na resztę dnia, ale w związku z tym, że dzisiaj jest Dzień Ziemi, to ja bym chciała, żeby ten ziemski motyw przewijał się mniej lub bardziej intensywnie. O przebiśniegach zaśpiewa już teraz Margaret w swoim najnowszym, całkiem udanym i uwaga, hip-hopowym singlu. Kiedy się zapętli, idę tam, gdzie chcę być ready. Maggie, nie wiem, czy jest target ready, ale nie próbuj Margaret zmienić. Ten tu przebi śniegi, mają siłę, by przez śnieg się przebić. Gaja, jeśli lubisz, to szanuj, a potem szeruj. To tu są moje sprawy, ale nie biegu. Teraz zagramy według moich reguł, bez obietnic, chcę konkretów. Premiera za kilka miesięcy. Pierwszy raz, nie? A to jest live? Sorry guys. Maggie, ten nutku przebi śniegi. To moja oaza, to mój sen. Maggie, już nie tam, gdzie byłam kiedyś. Idę tam, gdzie chcę być, hej. Idę tam, gdzie chcę być, hej. Maggie, nowe numery w obiegu, nutku przebi śniegi. Jadę przed siebie, zmieniam. Tak śpiewała Margaret, która zapowiada swoją nową płytę, coraz mocniej współpracująca z artystami hip-hopowymi i też chętniej rapująca. W trójkowym budziku rozgrzewamy nasze ciała, nasze umysły i wszystko to, co dobre, staramy się roztoczyć za pomocą pięknej muzyki. I takie brzmienia można też usłyszeć na najnowszej płycie Natalii Przybysz, Dzieci Malarzy. To jest muzyka bardzo organiczna. Kochamy się źle, to tytuł singla, który ostatnio opublikowała Natalia Przybysz właśnie z tej płyty. No i teledysk, nagrany oczywiście w warunkach pozwalających na to obecnie, czyli można w teledysku zobaczyć fragmenty wideo z różnych prywatnych domów, tańczących ludzi, a ja w trójkowym budziku wspominam o tym chętnie, że taki delikatny taniec do polskiej muzyki to jest naprawdę świetna rozgrzewka na początek dnia. I też o naturze przecież, tylko tak po ludzku. Trójka. Program trzeci. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Patrzymy wciąż pod słońce, twarzą w twarz, mijamy się w gorączce. Patrzymy wciąż pod słońce, umyka każdy błąd za horyzontu ostrzem. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, czy pierwiastków termicznie stały związek. Gatunek róż bez potrzeb. Jak się kochać lepiej, pod kądrą czy na kocze? Kochamy się źle czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Granicą ból, twym kosztem. Nie mówisz mi, gdzie koniec, gdzie początek. Granicą ból. Nosa. Ja wciąż próbuję znaleźć rytm. Kochamy się źle czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmąć. W trójkowym budziku o wzrost energetyczny zadbała Natalia Przybysz, a my dbamy oczywiście o to, żeby muzyka, która pojawia się na antenie programu trzeciego, była przede wszystkim twórczością polskich artystów, których teraz wspieramy i staramy im się pomóc, ale pamiętamy o nich nie tylko wtedy, kiedy dostarczają nam tych niezapomnianych wrażeń na koncertach, z którymi obecnie będziemy musieli się na pewno wstrzymać, ale też wtedy, kiedy siedzą zamknięci w swoich domach i są skupieni przede wszystkim na tworzeniu muzyki. Energetyczna propozycja od takiego połączenia artystów jak Łos Łozowski, czyli Łozo, Getz i Spisek Jednego w utworze Amy. Na ten błysk i nie możesz jej odmówić żadnych chwil. A nie mam na to rady, ja nie mam na to nic. Leci wciąż, szuka wrażeń, goni te miraże. Popatrzę, czy to błąd. I ja też dzisiaj lecę z nią, szukam wrażeń. Wcinamy te miraże, te kryształową noc. Kierunku brak. dalej nad ranem. Po jednej z imprez, którą grałem, przedstawił na sobie mój kuzyn. I dobrze, że po prezentach miałem luzy. W pokoju obok już o krok dalej. Z tobą blam ta bale. Czuję, że rozumiemy się bez słów. Uzupełniamy jak pełnia i nóg. I chyba znów, znów miałem warta. Król jest nagi, to prawda. Możesz zajrzeć mu w aktach. Chcę robić to z tobą bez przerwy jak antrakt. I myślę, że byłabyś tego warta. Ale raczej lubuję w romansach się. Równa z ciebie laska. MC pokaże ci mój kwadrat. Czekasz nocy dnie. Czas rozpuścić się. Niech połączy nas wspólny desko. Ciepło, cieple jest. Goni te miraże. Patrzę, czy to błąd. Lecę z nią, szukam wrażeń. Ścinamy te miraże. Kryształ głową noc. Kierunku brak. Mi to nagranie ze stosunkowo nowej szuflady z polską muzyką, ale teraz będzie moment na powrót do historii, do przepięknej tradycji polskiej muzyki rozrywkowej, bo zaglądamy do kalendarium. Jeśli chodzi o wydarzenia muzyczne w naszym kraju, to tego dnia nie było ich aż tak wiele, ale oczywiście większe znaczenie ma dla nas jakość niż ilość, a dzisiaj urodziny świętuje pani Izabela Trojanowska. Wybitna i bardzo istotna dla polskiej popkultury postać, zarówno w takim obliczu radiowym, antenowym, jak i na wielkim ekranie, więc oczywiście pani Izabeli składamy jak najlepsze życzenia i nocą powieje delikatnie, bo to będzie nagranie z jej repertuaru Karmazynowa Noc. Tysiąca luster, stopionych w błysk. Sam wielki ciągły dzisiaj wydaje bal dla gości, których nie wierzy nikt. Parują krynoliny lekkie jak ptak. Mankiety koszy błyszczą jak śnieg. Nadworny kapłan daje do uczty znak i już do biegu zrywają się. Usta, usta, ciągle spragnione nektaru najsłodszego z bielutkich szyi. Brada jak chusta, twarz pod zasłony. Co tylko czeka, żeby wysunąć kły. Korobut przeraźliwy sunie do wrót. Łakomych monstrów gorszych niż bies. Jest na szperaku Macbeth, Kirak i stół. I Baskervillu palony pies. Cesarze i wodzowie podnoszą wisk, że także na nich przyszedł już czas. I płyną, płyną, płyną, łamą przez drzwi, żeby nareszcie gdzieś dopaść nas. Usta, usta, ciągle spragnione nektaru najsłodszego z bielutkich szyi. Brada jak chusta, twarz pod zasłony. Co tylko czeka, żeby wysunąć kły. Thank you. Karmazynowa noc i Izabela Trojanowska. Kolejny strzał energetyczny w dzisiejszym trójkowym budziku. Pani Izabeli jeszcze raz składamy jak najlepsze życzenia. Przed nami utwór, który oryginalnie znalazł się w bajce. Może być to trochę zaskakujące, że zdecydowałam się akurat na tego typu propozycje, ale w związku z tym, że dzisiaj jest 22 kwietnia i że staramy się naprawdę wspominać o tym i będziemy pewnie o tym mówić też przez resztę dnia, że dzisiaj jest Dzień Ziemi, to chciałabym, żeby część utworów, które będziemy grać teraz orzeźwiająco w trójkowym budziku, mniej lub bardziej z tą ziemią były powiązane. Może ktoś z Państwa pamięta, a może będzie to doskonały pretekst do tego, żeby dzisiaj wrócić do tej bajki, bo jej przekaz wydaje się nadal bardzo aktualny. To Pocahontas, Kolorowy wiatr. Piękne nagranie przecież w wykonaniu Edyty Górniak. To Trójka. Świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz i mądry jesteś tak, żeż słów podziwu brak. Dlaczego powiedz mi tak mało wiesz? Mało rozglądasz się lądując, chcesz wszystko mieć na własność, nawet głaz. A ja wiem, że ten głaz ma także duszę, imię ma i zaklęty w sobie czas. Myślisz, że są ludźmi tylko ludzie, których ludźmi nazywać chce twój świat. Lecz jeśli pójdziesz tropem moich braci, dowiesz się największych prawd, najświętszych prawd. Czy wiesz, czemu wilk tak wyje w księżycową noc? I czemu ryś tak zęby szczerzy rad? Czy powtórzysz tę melodię, co z gór płyną? Barwy, które kolorowy niesie wiatr. Barwy, które kolorowy niesie. Biegnij za mną leśnych duktów szlakiem, spróbujmy jagód w pełne słońca dni. Zanurzmy się w tych skarbach niezmierzonych i choć raz o ich cenach nie mów mi. Lewa jest mą siostrą, strumień bratem, a każdy z żywych stworzeń to mój druk. Jesteśmy połączonym z sobą światem, a natura ten krąg życia wprawia w ruch. Do chmur każde drzewo się pnie, skąd to wiedzieć masz, skoro ścinasz je? To nie dowiem, tak się zwierza w księżycową noc, lecz ludziom wszelkich ras i wszelkich wiar. Barwy, które kolorowy niesie wiatr. Możesz zdobyć świat, lecz to będzie tylko świat. Tylko świat, nie barwy, które niesie o wyjątkowych barwach, które niesie kolorowy wiatr. Piosenka, którą mam nadzieję część słuchaczy, a podejrzewam, że nawet słuchaczek wyśpiewała razem z nami, przynajmniej podczas refrenu. Jeśli ktoś dzisiaj wstaje rano do pracy, to mam nadzieję, że właśnie ten utwór pomógł rozgrzać aparat mowy. To był 2006 rok, kiedy w Polsce ukazała się właśnie ta piosenka i owa bajka, ale teraz wrócimy jeszcze do nagrania z końca lat 90. o wodzie, ale niestety o tej wodzie, która wypełnia głowę, a poza tym niewiele, wiele można tam znaleźć. Tak Reni Jusis śpiewała na płycie Era Renifera w głowie woda. Reni Jusis budzi nas w trójkowym budziku, a ja znowu zaglądam do kalendarium i z kategorii kulturalnej możemy wrócić również do propozycji polskiej filmowej, do filmu Marka Koterskiego. Wszyscy jesteśmy Chrystusami, który swoją premierę miał właśnie 22 kwietnia 2006 roku. Z kategorii geografia Polski jeszcze jedno istotne wydarzenie. W 2009 roku andruty kaliskie zostały wpisane na listę produktów regionalnych ochronionym oznaczeniu geograficznym. Można sobie skubnąć dzisiaj, warto również zajrzeć czy obejrzeć po raz pierwszy albo ponownie film Marka Koterskiego. Niekoniecznie łączyć te dwie czynności, bo mimo wszystko myślę, że wszyscy jesteśmy Chrystusami. To film, który nawet w tych kinowych warunkach domowych warto obejrzeć w pełnym skupieniu. O kwiatach, ale kiedyś, teraz zaśpiewa zespół Bluszcz. docenial. W naszych głowach czai się wiatr, a w głowach rodzą się szanse, o których prawie już nikt nie pamięta. Wiosna już raczej nie wróci, przecież nikt nie starał się jej zatrzymać. W naszych głowach czai się wiatr, a to co myślisz, że masz, to już nie masz. To zespół Bluszcz i utwór Kiedyś Kwiaty. Wracamy do dzisiejszego święta, czyli do Dnia Ziemi. Pewnie część z Państwa zastanawia się nad tym, w jaki sposób można by uczcić ten dzień, albo jak kreatywnie spędzić czas, szczególnie jeżeli macie Państwo pod opieką swoje pociechy. I tutaj z propozycją wychodzi Ministerstwo Klimatu, które zaprasza na wirtualne spotkanie Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu, podczas którego będzie można wziąć udział w warsztatach tematycznych z ekspertami i w wideoczacie. To jest wydarzenie skierowane przede wszystkim do uczniów klas 7, 8 szkół podstawowych, ale także do szkół ponadpodstawowych, ale jestem przekonana, że każdy inny uczeń również zyska dla siebie bardzo dużo z tego typu spotkania. www.dzienziemiwmk.pl to jest strona, na której znajduje się instrukcja, jak zalogować się do tego czatu, ale podejrzewam, że jeśli odwiedzą Państwo stronę Ministerstwa Klimatu, to będzie można znaleźć tam te wszystkie informacje. Godzina 11:40. Wtedy rozpoczyna się wirtualne spotkanie Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu. Szukałam innych polskich utworów, które mają w sobie takie wyjątkowe przywiązanie do tego, czym obdarowała nas natura. I mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o ten właśnie szacunek do ziemi, to wyjątkowa w tej kategorii jest twórczość Stana Borysa. Litania to jest moja propozycja teraz w trójkowym budziku. Modlę się Boże żarliwie, modlę się Boże serdecznie, modlę się Boże żarliwie, modlę się Boże serdecznie. Za krzywdę upokorzonych, za drżenie oczekujących, za wieczny niepowrót zmarłych, za konających bezsilność, za smutek niezrozumianych, za beznadziejnie proszących, za obrażonych, wyśmianych, za głupich, złych i maluczkich. Za tych, co biegną zdyszani do najwyższego doktora, za tych, co z miasta wracają z bijącym sercem do domu, za potrąconych grubiańsko, za wygwizdanych w teatrze, za nudnych, brzydkich, niezdarnych, za słabych, bitych, gnębionych. Za tych, co usnąć nie mogą, za tych, co śmierci się boją, za czekających w aptekach i za spóźnionych na pociąg, za ich kłopoty, frasunki, troski, przykrości, zmartwienia, za niepokoje i bóle, tęsknoty, niepowodzenia.

Są one oczywiście utworami muzycznymi. Shafter i Hot Coffee to za nami, ale przed nami jeszcze jeden utwór, który jak będzie można usłyszeć w tekście, został nagrany bardzo niedawno temu. Raw Performance ustosunkował się do obecnie panującej sytuacji i nagrał utwór zatytułowany Niech mnie ktoś uszczypnie. Kiepski immune system. Biorę tech jak hitman, zakupy robię sprintem. Kiwki jak przy piłce, chwilka i stąd prysnę. Lecz znalazł się delikwen, co musiał stanąć przy mnie. Obchuchać brudnym pyskiem, w myślach cytuję Lindę. Wypalacz. Kawa, cola, Kinder, browar, towar, pęgiel. Z memes, Tiger Kingiem, depresyjny feedback. Każdy dzień to replay na bezludnej wyspie. Niech mnie ktoś uszczypnie, ale tylko w rękawiczce. Kawa, cola, Kinder, browar, towar, Pringles. Z memes, Tiger Kingiem, depresyjny feedback. Każdy dzień to replay na bezludnej wyspie. Niech mnie ktoś uszczypnie, ale tylko w rękawiczce. Problemy astmatyczne, rodzinne i psychiczne. Czas przeczytać Secret i myśleć pozytywnie. Idź kaszleć nad Wisłę albo lizać kible. Ja się zamykam w krypcie, obżeram, ćpię i kisnę. Zwiedzam zdalnie Sydney, siedząc w wannie z Kindlem. Skręcam trawkę w Rizle, zamawiam także pizzę. Chcę wesprzeć gastro biznes, ale mam mroczną wizję. I w kółko o tym myślę, że ktoś na nią kichnie. Chyba rzeczywiście. Kawa, cola, Kinder, browar, towar, Pringles. Memes, Tiger Kingiem, depresyjny feedback. Każdy dzień to replay na bezludnej wyspie. Niech mnie ktoś uszczypnie, ale tylko w rękawiczce. Kawa, cola, Kinder, browar, towar, Pringles. Memes, Tiger Kingiem, depresyjny feedback. Każdy dzień to replay na bezludnej wyspie. Niech mnie ktoś uszczypnie, ale tylko w rękawiczce. Raw Performance, niech mnie ktoś uszczypnie, ale w rękawiczkach. To tak pół żartem, pół serio. Tego typu reakcje jak najbardziej też są wskazane. Kolejny utwór to także nowość. Ja wiem, że ta pora po piątej to może nie jest najlepszy czas na zasypywanie Państwa nowościami, no bo kto by się teraz tym przejmował i kto by to wszystko zapamiętał, ale są takie momenty w muzyce i są też takie nagrania, obok których naprawdę nie mogłabym przejść obojętnie, bo czułabym, że zrobiłam coś niedobrego. Gniewomir Tomczyk to jest perkusista, grający wcześniej między innymi zespołem Xanax, ale Gniewomir niebawem wypuści swoją autorską płytę, na której będzie można usłyszeć jego utwory, no i także utwory, które nagrał razem z gośćmi. Długo czekałam na to, żeby w polskiej muzyce pojawiła się tego typu neosoulowa kompozycja i wreszcie jest, więc niech i nas teraz obudzi. Light Up to tytuł tego utworu, gościnnie nie można tutaj usłyszeć Minty. I spending on time. Stop.